بسم الله الصفق وإن إخواننا من الأمثال كان يسألونه من الأمر في أموالهم بين أبا حنيفة فكان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر رحمه ويحفظ ما لا يحفظون ويحفظ ما لا يحفظون. یہ تو یہاں پر باب و حفظ العلم، علم کے حفظ کرنے کا بیان، صرف تحریر کافی نہیں ہے بلکہ حفظ کرنا بھی ضروری ہے، جس کی آج کے زمانے میں شدت کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے حفظ کے بارے میں. کسی نے ایک بار کہا کہ فلاں صاحب ہیں ان کو بخاری شریف مکمل یاد ہے. ایک صاحب نے کیا کہا، چلیے بخاری کا نسخہ اور تیار ہو گیا، بخاری کا ایک نسخہ اور تیار ہو گیا. پہلے اتنے سارے نسخے موجود تھے بہت سارے، ابھی نسخہ اور تیار ہو گیا کہ یہ بخاری شریف حفظ کر لینا. یہ کوئی کتنی محنت ساری کر کے، کیا کتاب میں موجود ہے، لیکن آپ ہم اور آپ سبھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر دماغ میں محفوظ ہو اس سے استفادہ انسان جس طرح سے کر سکتا ہے وہ کبھی کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے. دماغ میں محفوظ ہونا اور چیز ہے، ساری چیزیں مال ہو مال یہاں اس طرح سے اور یہاں اس طرح سے ساری باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لہذا حفظ کی اپنی جگہ پر اہمیت برقرار ہے اور ہمیشہ وہ رہے گی. کبھی بھی کتابیں حافظے کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں، تو علم کو حفظ بھی کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا اس کو. یہاں پر دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے ہی کہہ رہا ہوں. عبد الدین صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کہا کرتے تھے کہ لوگ یہ عام افواہ اڑاتے ہیں اس طرح کی، ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. جب دیکھیے اور صحابہ کرام کی حدیثیں نہیں بیان کرتے، یہ 3 سال آگے مدینے میں رہے اور اتنی ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. ولولا آیتان فی کتاب اللہ، سن سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں اس طرح سن کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، جی یہی چاہتے ایک حدیث میں بیان کروں. جو لوگ اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تعریفاً نہیں، تعریف کے طور پر نہیں کہتے ہیں لوگ کہ آخر اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے پاس حدیثیں نہیں اتنی ساری ہیں، ان کے پاس کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے نکال نکال کے لاتے ہیں حدیثیں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہونا ہی، تو کہتے ہیں اس کی تکلیف ہوتی جی یہی چاہتا ہے کہ ایک حدیث بیان نہ کروں، لیکن قرآن مجید کی تو آیات ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں اس بات پر جو میرے پاس علم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤں. کہنا بلو بلا آیتان فی کتاب اللہ، اگر قرآن مجید کی دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث لوگوں سے بیان نہیں کرتا، ایک بھی حدیث، کیونکہ جو لوگوں کا رویہ ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد دو آیتیں تلاوت کرتے تھے، کون سی دو آیتیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اس وقت کیا ہے؟ ان الذین تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ایسے بنا تھا. تو یہ دو آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث نہیں بیان کرتا، چونکہ یہ آیت موجود ہے اور اگر میں حدیث بیان نہ کروں تو کتمان علم اور اس آیت میں جو وعید سنائی گئی ہے اس میں میں داخل ہو جاؤں گا، لہذا حدیث بیان کیے بغیر میرے لیے چارہ نہیں ہے. اس کے بعد بتاتے تھے کہ آخر میرے پاس حدیثیں کیوں زیادہ ہیں، حدیث زیادہ کیوں ہیں. تو کہا ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسباب، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے مدینے میں وہ سب تجارت پیشہ لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، لہذا بازار میں جا کر کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، بشرا کرتے ہیں تو بات پکی کرنے کے لیے آؤ ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے. تصفق بالاسباب سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ بشرا کرنا. تمہارے جو مہاجر بھائی تھے تو انہیں بازار میں بیع و شرا کرنا مشغول رکھتا تھا، لہذا جب بازار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیع و شرا کر رہے ہیں اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کریں گے سن لیں گے آپ، کہاں سے سنیں گے آپ؟ تو ایک تو مہاجرین کا یہ حال تھا، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَسْتَغِلُّهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور بھی انصاری بھائی ہمارے تھے، یہ ان کی کھیتی باڑی تھی، کاج کام تھے، اس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہمارے جو انصار بھائی ہیں یہ اپنے کھیتی باڑی میں اموال میں مشغول رہا کرتے تھے، لہٰذا انہیں بھی فرصت نہیں تھی کہ ہر موقع سے موجود رہیں۔ اس کے باوجود اپنی حد تک صحابہ کرام پوری کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم سے فوت نہ ہونے پائے۔ کیسے؟ یہاں باڑی بنا کر کے۔ ایک واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا باڑی بنانے کا، لیکن ایسے اور بھی واقعات رہے ہوں گے۔ ایسا ہی نہیں خالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا رکھی تھی، ایسی اور بھی لوگوں نے بنا رکھی ہوگی، لیکن کسی وقت سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم دونوں نے باری بنا رکھی تھی، اور یہ واقعہ اور بیان کرنا تھا ان کو، لیکن تمہید اس کی بیان کی انہوں نے۔ تو اس طرح اور بھی صاحب احترام نے باری بنا رکھی ہوگی، لیکن بہرحال باری بنانے سے کام وہ نہیں بنے گا جو مستقل مجلس میں حاضری سے کام بنے گا۔ تو کہہ رہے یہ دو طرح کے لوگ مدینے میں تھے، دونوں کا یہ حال تھا۔ کہہ رہے وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کا حال یہ تھا، اس نے اپنے آپ کو طلب علم کے لیے فارغ کر رکھا تھا، کوئی کام نہیں تھا اس کے علاوہ، طلب علم کے علاوہ جیسے آپ لوگ ہیں کوئی کام نہیں آتا، صرف و صرف کام کیا ہے؟ طلب علم۔ تو ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو طلب علم کے لیے فارغ کر رکھا تھا، یلزم رسول اللہ، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے، ہمیشہ وہی مسجد میں موجود ہیں، مسجد ان کا اڑنا، مسجد ان کا بچھونا، بشب عبتنی، بس اس پر پڑے رہتے تھے کہ صرف بس پیٹ بھر جائے، بس کھانے کو مل جائے، باقی کوئی پونجی نہیں بنانا ہے، جائیداد نہیں بنانا ہے، کوئی فلیٹ نہیں خریدنا ہے، کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف جو ہے کسی طرح سے زندہ رہے، بس پیٹ بھر جائے، اور اس کے بعد باقی صرف کام کیا تھا؟ حدیث رسول کو سننا، یاد کرنا۔ تو ابو ہریرہ جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ چپکا پکا پڑا رہتا تھا، صرف پیٹ بھرنے پر، یحضر ما لا یحضرون، ان مجلسوں میں یہ موجود ہوتا تھا جن بقیہ لوگ نہیں موجود ہوتے تھے، اسی طرح یحفظ ما لا یحفظون، اور ان حدیث کو حفظ کرتا تھا، یاد کرتا تھا جو حدیثیں اور لوگ یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کے پاس زیادہ حدیثیں نہیں ہوں گی تو اور کس کے پاس نہیں، جس کا رات دن کا مشغلہ ہی یہی تھا، حدیثیں سننا، حدیثیں یاد کرنا، تو ابو ہریرہ کے پاس زیادہ نہ ہوں گی تو اور کس کے پاس زیادہ حدیثیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ وجہ بھی بتائی انہوں نے، اپنے درد کا، تکلیف کا اظہار بھی کیا انہوں نے، اور حدیثیں بیان کیوں کرتے ہیں سارے درد کے بعد، اس کی وضاحت بھی کر دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر مقصود حدیث لانے کا صرف اتنا ہے، حفظ حدیث، کہ آپ کو حافظے سے بھی کام لینا پڑے گا، صرف تحریر کافی نہیں ہے، حافظے سے بھی انسان کو کام لینا ہوگا، ورنہ اگر تحریر میں لے بھی آئے آپ اتفاق سے آگ لگ گئی تو سارا ختم ہونا، کسی کام کا آپ کا نہیں ہے۔ تو حفظ یہ ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے آدمی کو علم کو یاد رکھنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ کتابی علم صرف آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، اسی لیے پہلے باقاعدہ لوگ مختلف فنون کے متون یاد کیا کرتے ہیں، لیکن آج یہ رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت بنیادی ضروری چیز ہے کہ مختلف علوم کے متون انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ مصطلح میں کوئی متن آپ نے یاد کر لیا، نو کا کوئی متن آپ نے یاد کر لیا، اصول فقہ میں کوئی متن آپ نے یاد کر لیا، فطر الندا پڑھ چکے ہیں اب اس کا متن آپ یاد کر لیے، اب نو کے پورے مسائل آپ کے لیے مستعد ہو چونکہ پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ کے لیے سمجھنا اس کا آسان ہے۔ اسی طرح سے اصول حدیث کے اندر نزہۃ النظر موجود ہے، نزہ کے نقوۃ الفکر موجود ہے، ابن جرح رحمہ اللہ کی، وہ متن کسی نے یاد کر لیا، اسی طرح سے اور بھی دیگر جتنے علوم ہیں، ہر علم میں کوئی نہ کوئی مختصر موجود ہے، تو مختصرات کو یاد کرنا چاہیے، اس سے کم از کم سارے علوم میں اجمالی طور پر انسان کے سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ تو حفظ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کی وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہوئیں، اور بعض لوگ اسی حدیث کو لے کر کے خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب ابو ریا نام کے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کتاب لکھی، ان کی منقبت میں نہیں، چنانچہ کہا ابو ہریرہ بہت سابقو انسان تھے، ابو ہریرہ بہت ہی سابقو انسان تھے، صاحب بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا ماحول خالی پیٹ تھا۔ کیا بنا صاحب؟ صاحب بتا دیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رہتے تھے خالی کس مقصد سے؟ یہ پیٹ کا مسئلہ تھا. دیکھ رہے ہیں وہاں کیا کہنا چاہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کیا مطلب بنا دیا کسی نے. تو جب یہ نصوص صحیح انداز میں نہیں پڑھے گا انسان اور غلط قسم کے لوگوں کے پاس رہ کر کے سمجھے گا, وہی انسان کے ذہن میں بیٹھے گا. غلط قسم کے لوگ, عبارتوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے اس کا مفہوم آپ اس سے کچھ اور بنا دیں. لہٰذا جیسی مجلس میں جیسے لوگوں کے ساتھ انسان کا رہنا ہوگا اسی طرح سے انسان کا پھر ذہن بنتا ہے. تو کہاں کیے ابو رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور کہاں کیا کہہ دیا ابو رضی اللہ تعالیٰ, اس طرح اس نے کتاب اور لکھی ہے ابو ریا نے, شیخ المغیرہ ابو ہریرہ. مغیرہ ایک کھانا ہوتا ہے نا سر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے موجود تھے, ان کے دربار میں پکا کرتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, کھانا کھاتے تھے معاویہ کے لشکر میں جا کے. کیوں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ, کہا حق پر ان کو سمجھتا ہوں لہٰذا لڑتا ان کی طرف سے ہوں, کھانا یہاں اچھا بنتا ہے لہٰذا کھانا یہاں کھانے آتا. ٹھیک ہے نا سر, اب اس سے سادگی دیکھیں صاحب کرام کی. اور لیکن کیا اس نے جو کتاب کا نام رکھا ہے شیخ المغیرہ ابو ہریرہ, مغیرہ والے شیخ, تو اس طرح سے. تو لیکن جب اس آدمی کا انتقال ہوا جو جس نے کتاب لکھی تھی, لوگ ذکر کرتے ہیں اس کے زبان سے صرف کیا تھا ابو ہریرہ ابو ہریرہ, انتقال کا وقت آیا تو زبان میں کون سا تھا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. ظلمات ابی ریہ کے نام سے معلم امانی نے جواب دیا اس کتاب کا, ظلمات ابی ریہ کے نام سے ابو ریہ نام شخص کا. تو ہمیشہ سے بہرحال یہ رہا ہے صحابہ کرام میں اگر کسی کو سب سے زیادہ لوگوں نے تخت مشق بنایا ہے, سب سے زیادہ اعتراضات کیے ہیں صحابہ کرام میں, تو کس پر مولانا صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیونکہ یہ بنیاد رہا تھا, اگر گر جائے تو پھر باقی بنیادیں گرانا پھر کیا ہے آسان ہے. اگر حدیث کا اتنا ذخیرہ 5,500 حدیث کا ذخیرہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر ایک حدیث ہیں بہت ساری راستے سے میدان سے نکل جائیں گے ہمارے. تو خاص طور سے نشانہ رہے کون ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لہٰذا مستشرقین اور دوسروں کے لوگوں کے پڑ گئے کچھ مسلمانوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. بہرحال تو یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائی وجہ کہ ہمارے پاس جو زیادہ حدیثیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے, مستقل پڑے رہتے تھے اور کھانے کو ایسا نہ کھانا پیٹ بھرتا تھا مولانا صاحب, واقعات ان کے پڑھیں گے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی دن ہو جاتے تھے کھانا نہیں ملتا تھا مولانا صاحب, کسی سے نہیں کہتے تھے بھوکا ہوں کھانا کھلا دو, بہت ہو گیا اشارے میں کہہ دیا ذرا سا فلاں حدیث سنا دیجیے, اندازہ تھا کہ ہو جائے کہ بہت بھوکے ہوں گے, کہتے نہیں تھے کسی سے ان کو کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا ایک بار آپ نے کہیں سے دودھ آ گیا تھا اور میں اللہ سننے جاؤ جتنا صاحب شکا سب کو بلا لا, بہت بھوکے تھے اشارے, اس کے بعد سب کو بلایا آپ نے ہمارا حصہ بچے گئے نہیں. تو ایسا نہیں کہ پیٹ بھر جاتا تھا یا کبھی ملا کبھی کھانے کو, وہ بھی نہیں ملا, لیکن مقصود صرف اور صرف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا, لہٰذا اس کی وجہ سے مسجد نبی مستقل یہ پڑھے رہا کرتے تھے صحابی رسول. تو علم کے لیے کچھ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو مستقل فنا کرنا پڑتا ہے, ساری چیزوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو صرف اور صرف علم کے لیے خاص کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے انسان کیا بنتا ہے مولانا صاحب ابو ہریرہ بنتا ہے, تب جا کر کے بنتا ہوں. ویسے ہر ایک خواہش کرے ابو ہریرہ بن جائے تو نہیں ہوتا. السلام علیکم. کیا جی